تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا. سخت وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے. البتہ کمزور باغ کمزور طبقے ان کو آگے مستثنا قرار دیا ہے کہ وہ اگر ہجرت نہ کریں کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے، نہ وہ راہ جانتے ہیں اور نہ کوئی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ معذور ہوں گے، ان کو گناہ نہیں ہوگا. اور جو آدمی چل پھر سکتا ہے، ہجرت کر سکتا ہے اور ایسی حالت کے اندر ہجرت نہیں کرے گا، وہ کبیرے گناہ کا مرتکب ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا، اور اگر مر گیا اس حالت میں تو جہنم میں جائے گا. یہ وعید فرمائی ہے اللہ تعالی نے. تو یہ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، توفت ہوں، توفی کا معنی پورے پورے طریقے سے ایک چیز کو قبض کر لینا. یہ توفی موت کے معنی پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے معنی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. فرشتے جن کی جان کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. ظلم اس لحاظ سے کہ ہجرت فرض تھی اور ہجرت نہیں کی انہوں نے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض جو انسان کے ذمے ہیں وہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، فرض نماز نہیں ادا کرتا وہ ظالم ہے، اور فرضی روزہ وہ نہیں رکھتا حالانکہ اس کی طاقت بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، وہ ظالم ہے. اسی طریقے سے تمام فرائض کا، یہاں تو ایک مثال آ گئی ہجرت کی، ظالمی انفسہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، فرائض کو ادا نہیں کرتے، ہجرت فرض تھی اور اس کو ادا نہیں کیا، وہ ظالم. تمام فرائض کا یہی حکم ہے. تو فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں فیما کنتم، تم کہاں تھے، کس حال میں تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، ہجرت تو فرض تھی تمہارے اوپر، تم نے کیوں اپنا وطن گھر بار نہیں چھوڑا، اور کیوں دین کو تم نے مقدم نہیں سمجھا، تم وہاں ہی کیوں پڑے رہے. فرشتے جب پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو بے بس تھے، کمزور خیال کیے جاتے تھے زمین میں. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے اس کے اندر، کمزور تھے تم، شاعر دین کو ادا نہیں کر سکتے تھے، تو کیا تم چلنے پھرنے سے معذور تھے، تم نکل جاتے بھاگ جاتے کسی طریقے سے، اتنی طاقت تمہارے اندر تھی، تم نے کیوں ہجرت نہیں کی، تو تم اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم ہجرت کرتے اس کے اندر. تو ایسے لوگ جب فرشتے ان کی جان کو قبض کرتے ہیں فولائے کما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. فرض کے ترک کرنے پر یہ آ گیا، ایک چیز فرض عین ہو گئی ہے اور اس کو آدمی ترک کرتا ہے طاقت کے باوجود تو جہنم کا مستحق بنتا ہے. اور یہ ہجرت کا حکم ہے اور ایسے ہی تمام فرائض کا یہی حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، فی الواقعہ کمزور ہیں، مرد بیمار ہیں یا اتنے معمر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، بعض آدمی سواری پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اور عورتیں ہیں، بچے ہیں، لا یستطیعون حیلتن، وہ کوئی تدبیر نہیں پاتے کہ وہ کسی طریقے سے نکل کر چلے جائیں. حیلہ کا معنی تدبیر، کسی قسم کی تدبیر ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. کافر تو چھوڑتے نہیں ان کو، اور ان کے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا حیلہ، کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے کہ اس پہ اختیار کر کے وہ چلے جائیں. تو ایسے لوگ معذور ہیں، راہ بھی نہیں پاتے وہ کدھر جائیں اور کس طرف نکل کر وہ جائیں. تو لہذا ایسے لوگ معذور ہوں گے اللہ کے نزدیک، کمزور عورتیں، کمزور بچے اور ضعیف مرد، جو کسی قسم کی تدبیر نہیں اختیار کر سکتے، وہ اگر ہجرت نہ کریں تو وہ مجبور ہوں گے، ان پر گناہ نہیں ہوگا. اور جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ اگر ہجرت ترک کرے گا اور اختیار نہیں کرے گا تو پھر وہ جہنم کا مستحق بنے گا، کبیرے گناہ کا مرتکب ہوگا. اور جو یہ کمزور ہیں فرمایا کہ اولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، تو ایسے لوگوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کر لے گا. ان کی کوتاہی ہے لیکن وہ چونکہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، تدبیر ان کے بس میں نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی بھی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں پائے گا زمین میں جگہ، مراغمن مرغم جگہ، جہاں انسان بھاگ کر چلا جائے. اور یہ رغام کے مادے سے بھی ہے، رغام مٹی کو کہتے ہیں، مخالفوں کے ناک پر مٹی لگا کر ان کو ذلیل کر کے چلا گیا. رغم کسی کو کہتے ہیں، رغم کا مادہ، رغام ویسے مٹی کو کہا جاتا. مخالف تو نہیں چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو، لیکن ان کو ذلیل کرتے ہوئے ان کے ناک پر مٹی مل کر یہ شخص چلا گیا آگے. یہاں مرغم سے مراد جگہ ہے، وہ ضرور جگہ پائے گا جو ہجرت کرے گا، اور بہت جگہ پائے گا، واسعتن اور وسعت بھی پائے گا. اللہ تعالیٰ روزی کے اندر، رزق کے اندر بھی اس کے لیے وسعت پیدا کریں. ہجرت کا معاملہ ہے ویسے بڑا دشوار، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان نشان الحجرت لشدید، بے شک ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے. جب آدمی اپنا جمع جمایا ہوا کاروبار، زمین مکان وغیرہ سب چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، پھر دوسری جگہ کی آب و ہوا بھی موافق نہیں آتی. مکے والوں کے لیے مدینے میں ایک یہ بھی پرابلم تھا کہ وہاں آب و ہوا ان کو موافق نہیں تھی، بخاروں میں مبتلا تھے، بیماریوں میں مبتلا ہوئے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. ایک پانی موافق نہیں ہوتا، ہوا موافق نہیں ہوتی، غذا موافق نہیں ہوتی، پھر سوسائٹی اور قسم کی ہوتی ہے، پھر بساؤ کا زبان دوسری ہوتی ہے، اور یہ تمام پریشانیاں لائق ہوتی ہیں. ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے لیکن اجر بھی اس کا بہت بڑا ہے، اللہ نے اس کا بہت اجر رکھا ہے ہجرت کا. اور ہجرت یہ اس وقت فرض ہوتی ہے کہ جب انسان دین کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں مجبور ہو جائے، کافر کسی طرح اس کو موقع نہ دیں. ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی، لوط علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی تھی، جبکہ مکہ اس وقت دار الکفر تھا. اس ہجرت کے سلسلے میں کئی باتیں ہیں. یہ ہجرت جو ہوتی ہے یہ دو مقاصد کے لیے ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ دار کفر سے، کفر کا جہاں اتنا غلبہ ہو کہ مسلمان دینی شعار پر عمل نہیں کر سکتا، تو یہاں دار الکفر کو چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے. اور یہ جہاں جائے گا وہاں مرکزی قوت کا ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کی مثلا مرکزی قوت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں مرکزی قوت پیدا ہو گئی ہجرت کی وجہ سے. مرکزی جہاں قوت ہو مسلمانوں کی، وہاں پر جانا ضروری ہے. یہ ایک بڑا ایٹم ہے ہجرت کا، جیسا کہ مدنی زندگی میں یہ بات ضروری تھا کہ اس دور کے اندر مکے میں یا اور بھی جہاں کہیں کوئی ہے وہ ہجرت کر کے وہاں جائے، جہاں مرکزی قوت موجود ہے اسلام کی اور دین کی، مرکزی قوت جہاں موجود ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہجرت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اگر مرکزی قوت ضائع ہو جائے تو اس قوت کو دوبارہ بنانے کے لیے ہجرت کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ مرکزی قوت دوبارہ بن جائے اسلام کے غلبے والی. اس کی مثال قریب دور میں حضرت شاہ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ اسماعیل شہید کی زندگی میں ملتی ہے. ان بزرگوں نے اپنی جماعت کے ساتھ دلی سے ہجرت کی تھی اور صوبہ سرحد میں جا کر انہوں نے مرکز بنایا تھا. ایک طرف انگریز کا غلبہ ہو گیا، دوسری طرف جو کافر قوتوں تھی ان کا غلبہ تھا. پنجاب میں سکھوں کا بے حد ظلم اور استبداد تھا، تو انہوں نے بہت لمبا راستہ اختیار کر کے ہجرت کی تھی. رائے بریلی سے اور دلی سے چل کر کلکتہ، اور کلکتے سے مدراس، مدراس سے سندھ، اور سندھ سے قندھار، اور قندھار سے پھر چل کر پشاور پہنچ. اتنا لمبا سفر، تقریباً 2,500-3,000 میل کا سفر انہوں نے اختیار کیا تھا. یہ کیوں؟ مسلمانوں کی مرکزی قوت ہندوستان میں ضائع ہو چکی تھی. دوبارہ یہ مرکزی قوت حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے. 4 سال پوری جدوجہد کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کی بدبختی اور خود مسلمانوں کی جاسوسی اور ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ حضرات اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اپنی زندگیوں پر، جانوں پر کھیل گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. وہ یہاں سے کشمیر جانا چاہتے تھے کہ کشمیر کو مرکز بنا لیا جائے کسی طریقے سے، اور پھر یہاں سے دوبارہ اس ملک کے اندر مرکزی قوت حاصل کر لی جائے اور کفر کو پسپا کیا جائے، اور یہاں پھر اس کو دارالاسلام بنایا جائے. یہ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے، جب انگریز کا غلبہ ہو گیا انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، دارالاسلام نہیں رہا. اس واسطے اس وقت سے یہ چیز تھی کہ دوبارہ مرکزی قوت حاصل کی جائے، یہ ہجرت اس لیے بھی ہوتی ہے. یہ ان حضرات کی زندگی میں یہ بات معلوم ہوتی. اس کے علاوہ آگے ہجرت کی فضیلت کا ذکر ہے. اگر ہجرت کوئی آدمی کرتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا، راستے میں مر جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پورا ہوگا، اس کو ملے گا. چنانچہ مکی زندگی میں ایک مسلمان جب یہ ہجرت کی آیتیں اس کے کان تک پڑی، وہ بیمار تھا اور بہت ضعیف تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے نکالو یہاں سے. وہ کہنے لگے کہ تم مجبور ہو، بیمار ہو، کہ جو کچھ بھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہاں رہنا. تو اس کو بڑی نہ وہ سوار ہو سکتا ہے سواری پر، تو اس کو اٹھا کر کے لے گئے مکے سے. ابھی اس کو نکالا ہی تھا کہ تنعیم کے مکان میں اس کی وفات ہو گئی. کافروں نے بڑا تمسخر کیا، استہزاء کیا، لیکن اللہ تعالی نے یہ قرآن کریم میں احکام نازل فرمائے اور یہ ارشاد ہوا کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت. جس نے ہجرت کی، اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کے لیے، یہ ہجرت کا معاملہ بھی جہاد کی طرح، اللہ کی رضا، رسول کا اتباع، رسول کا اسوہ اختیار کرنے کے لیے اور آپ کی تابع داری اختیار کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کی خاطر. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے بخاری شریف والی روایت میں، ایک آدمی مکے سے عورت کی خاطر ہجرت کر کے گیا تھا. آپ نے فرمایا جو دنیا کی خاطر یا عورت کی خاطر جس نے ہجرت کی، اس کو وہی کچھ ملے گا، اور جس نے اللہ اور رسول کی خوشنودی کی تلاش میں ہجرت کی، اس کو حقیقتاً اجر ملے گا جو اللہ کے نزدیک ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر واقعہ ہو گیا، اس کا اجر واقعہ ہو گیا. اگر راستے میں مر گیا تو اس کو پورا ہجرت کا اجر مل جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گھر سے اس خیال سے نکل گیا. مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسا یہ ہجرت ہے، اسی طریقے سے وہ مقدس سفر سب کا حکم یہی ہے. مثلا جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے خالص نیت کے ساتھ، یا عمرے کے لیے جاتا ہے، یا جہاد کے لیے نکلتا ہے، یا دین کی تعلیم کی خاطر وہ نکلتا ہے گھر سے اور پھر موت واقعہ ہو جاتی ہے راستے میں، یا وہ اس لیے گھر سے نکلتا ہے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے کہ اس کو وہاں اللہ کی اطاعت زیادہ نصیب ہوگی، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب بدور بازگاہ میں اور بعض دوسری کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہجرت اور وجوہات سے بھی فرض ہو جاتی، مثلا ایک جگہ آدمی رہتا ہے مسلمان اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ماحول ایسا ہے کہ وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا کسی طرح، اس پر بھی ہجرت فرض ہو جاتی ہے کہ وہاں سے نکل جائے، اگر نہیں نکلے گا تو وہ بھی گناہ کبیرے کا مرتکب بنے، یا ایک مسلمان جس جگہ رہتا ہے اور اس کو رزق حلال نہیں مل رہا، 100% رزق حرام ہی اس کو ملتا ہے، وہاں سے بھی ہجرت کرنی ضروری ہو جاتی ہے، یہ بھی وجوہات، 100% انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس جگہ کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے، نکل جائے وہاں سے، ایسی جگہ جائے جہاں وہ گناہ سے بچ جائے، یا ایسی جگہ چلا جائے جہاں سے وہ رزق حلال اس کو حاصل ہو سکے، یہ وجوہات بھی ہیں ہجرت کے سلسلے میں، جیسا کہ اگر انسان دنیاوی اشتغال میں ایسا منہمک ہو کہ اس کو خدا کی طرف توجہ نصیب نہیں ہوتی، اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے، چھوڑ دے کام اعتکاف بیٹھے تاکہ خدا کی طرف کچھ توجہ اس کی لگ سکے، لیکن اس پر بھی اگر چیز یہ حاصل نہ ہو، آدمی 100% رزق حرام سے بچ نہیں سکتا، یا 100% انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس مقام سے ہجرت کرنی ضروری ہے، دوسری جگہ جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں پر گناہ سے بچو یا جہاں رزق حلال نصیب ہو سکے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا ہو وہ بھی اسی طریقے سے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے سفر اس نے اختیار کیا، حج کا سفر تھا، عمرے کا سفر تھا، جہاد کا سفر تھا، تبلیغ کا سفر تھا، تبلیغ کرنے کے لیے اچھے نیت لے کر کے گیا، تو یہ اگر راستے میں مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کا اجر پورا ہوگا، فقط وقع اجرو علی اللہ، یہ تمام کے تمام اسی حکم کے اندر آتے ہیں، فرمایا جو نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی طرف پھر پا لے گی اس کو موت، پس بے شک واقعہ ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، ایسے لوگوں پر اللہ خاص مہربانی فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ سر انجام دے دی، باقی بات ان کے اختیار میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ اس بات میں کہ تقصرو، کم کر دو تم نماز میں سے، اگر تم کو خوف ہو کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کفر کرنے والے لوگ تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ گزشتہ آیات میں جہاد اور مجاہدین کی فضیلت اور ہجرت کا بیان اور ہجرت میں کوتاہی کرنے والے لوگوں کے لیے وعید، اور ہجرت کرنے والے لوگوں کا درجہ اور مرتبہ یہ بیان ہوا۔ ہجرت میں بھی سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، گھر بار ملک وطن کی سرزمین چھوڑنی پڑتی ہے، اور جہاد کے اندر بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے، تعاقب کے لیے، دشمن کے تعاقب کے لیے بسا اوقات بہت دور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ بہرحال جہاد ہو یا ہجرت ہو، ہر صورت میں گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر، اس رکوع میں سفر کی حالت میں نماز کا حکم بیان کیا گیا، سفر کی حالت میں عبادت کا حکم یہ بیان ہوا۔ پہلے سفر ہجرت اور سفر جہاد تھا، اب اس سفر میں نماز کا حکم۔ یہ ایک ہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ عام طور پر مفسرین کرام اس آیت کو مطلقاً سفر کی حالت میں نماز کے حکم پر مشتمل تسلیم کرتے ہیں، اور اگلی آیت میں خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ خوف اگر ہو، دشمن کا شدید خطرہ ہو حملہ آور ہونے کا، تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اور اس آیت کے اندر مطلقاً نماز خوف کی حالت میں ہو یا مطلقاً آدمی سفر کے اندر ہو تو نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا گیا۔ سفر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے احکام میں فرق پڑتا ہے اور کئی رعایتیں حاصل ہوتی ہیں، رخصتیں حاصل ہوتی ہیں سفر کی وجہ سے۔ سفر دشوار چیز ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ او کما قال، کہ سفر جو ہے یہ ایک عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تم میں سے جو آدمی سفر کرتا ہے اس کی نیند میں بھی خلل پڑتا ہے، کھانے پینے میں بھی، آرام میں بھی، کئی باتوں میں خلل پڑتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر کرتا ہے آدمی، تو کسی ضرورت کے پیش نظر ہی سفر کرتا ہے، جب وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو سفر میں نہیں رہنا چاہیے۔ پل یعجل الی اہلی، فوری طور پر اپنے وطن، اپنے گھر والوں کے پاس چلا آئے، زیادہ نہ رہے، کیوں یہ کلفت کا باعث ہوتا ہے سفر۔ تو سفر کی حالت میں رخصتیں حاصل ہوتی ہیں، روزے کے اندر بھی اجازت ہوتی ہے افطار کرنے کی، اور نماز کے بارے میں بھی یہ رخصت حاصل ہوتی ہے کہ رباعی نماز جو ہے اس کو آدھی کر دے، چار رکعت والی نماز کو نصف کر دے، جو پہلے ہی نصف ہے یا تین رکعت ہیں وہ اپنی حالت پر قائم رہتی ہیں سفر میں بھی، کیونکہ اس کو تین کو نصف نہیں کر سکتا، وہ ڈیڑھ رکعت بنتی ہے، ڈیڑھ رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہ تین رکعت والی تو اپنی حالت پر قائم رہتی ہے، اور چار رکعت والی نماز جس کو رباعی کہا جاتا ہے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، وہ نصف رہ جاتی ہے۔ تین نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں تخفیف حاصل ہوتی ہے، زہر، عصر اور عشاء کی نماز، ان تین نمازوں میں قصر کرنے کا حکم ہے، یعنی کم کر دینا، مقدار کے لحاظ سے، کمیت کے اعتبار سے چار کے بجائے دو رکعت آدمی پڑھے۔ یہ سفر کے اندر یہ رخصت حاصل ہے۔ باقی یہ رہ گیا کہ سفر کو کی تعریف بھی پہلے معلوم کرنی چاہیے کہ سفر شریعت میں سفر کتنی مقدار کو کہا جائے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کو متعین کرنے کے لیے کئی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اور حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے میل وغیرہ کے لحاظ سے متعین کر کے بتلایا ہو کہ اتنی میل کا سفر ہو تو پھر تم قصر کیا کرو یا روزے کی افطار کیا کرو، اس کا ذکر نہیں ہے. اور جو کچھ ثابت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل سے اور ان کی باتوں سے ثابت ہے. یہ شرعی سفر کس کو، اسی واسطے اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں آل ظاہر وہ تو دو تین میل کا بھی سفر تسلیم کرتے ہیں، نو میل کا سفر مانتے ہیں. نو میل کی اگر منزل پر جانا ہو، بعض تین میل کی منزل پر جانا ہو تو وہ کہتے ہیں سفر ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کو متعین کرنے کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. چار میل، پانچ میل، چھ میل تو بسا اوقات آدمی گشت کرتے ہوئے بھی اور چلا جاتا، اور اتنی مسافر پانچ چھ سات میل کی بسا اوقات اپنے گاؤں سے جہاں اس کے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، باغ ہوتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے آدمی، تو کیا اس کو سفر کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں. کبھی آدمی صحت کی خاطر چار پانچ میل سفر کرتا ہے، وہ گشت کرتا ہے بغیر کسی مقصد کے یا صحت کو بحال کرنے کے لیے، تو کیا یہ سفر بن جائے گا؟ تو فرماتے نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی معتد بھی مسافت ہوگی کہ جس مسافت پر وہ جائے گا، طے کرے گا کسی مقصد کے لیے، تو اس کو سفر شمار کیا جائے گا. اس واسطے فقہاء کرام کا اس میں اختلاف بھی ہوا ہے متعین کرنے کے اندر کہ کتنی مقدار کو سفر شرعی متعین کیا جائے. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ چار برید کو تسلیم کرتے ہیں. برید بارہ میل کا ہوتا ہے، چار برد ہو وہ سفر شرعی بن جائے گا، اڑتالیس میل ہوگا. اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ چھتیس میل پر تین برید ہو گئے بارہ بارہ میل کے، تو وہ سفر شرعی بن جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تین دن اوسط درجے کا چلنا اونٹ کی رفتار سے یا پیدل آدمی چلے، تین دن مثلا چلے خشکی کے اندر، تو اس کو سفر شرعی کہا جائے گا. یہ بالعموم بارہ میل یا کچھ چودہ میل یا سولہ اتنا ہی ہوتا ہے، آدمی آرام بھی کر لے، جانوروں کو بھی آرام پہنچائے اور پھر سہولت کے ساتھ چلے، تو اتنا ہی انسان چل سکتا، بارہ میل یا سولہ میل ہو گیا، بس اس سے زیادہ نہیں. غیر معمولی طور پر تو زیادہ سے زیادہ مقدار بھی آدمی طے کر لیتے ہیں، لیکن اس کو معیار نہیں قرار دیا گیا. یہ تین دن کی مسافت اگر ہو، یہ تین دن کی مسافت جو ہے یہ اڑتالیس میل بنے گی، یا بعض علماء کرام کے نزدیک چھتیس میل بن جائے گی. جیسا کہ حضرت مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ الاساتذہ اور حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی جو امام اہل سنت والجماعت تھے، ہمارے بھی استاذ تھے، انہوں نے بھی کتاب الفقہ میں یہی لکھا ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھتیس میل، لیکن عام طور پر زیادہ تر علماء کرام اسی طرف ہیں کہ اڑتالیس میل کی مسافت اگر ہوگی تو یہ چار برید ہو جائے گا اور یہ سفر شرعی ہوگا. اتنی مقدار اگر ہو، اتنی مقدار تک اگر جانا ہے تو وہ سفر شرعی شمار ہوگا. سمندر کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین دن کی مسافت ہوگی، ہوا بھی اگر مخالف نہ ہو، موافق ہو، تو تین دن میں یہ کشتی چلتی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ بادبانی کشتی مراد ہے، اسٹیمر وغیرہ مراد نہیں ہے، دخانی کشتیاں نہیں، یہ پانی پر چلنے والی عام بادبانی کشتیاں تین دن میں جتنی منزل کو طے کر سکتی ہیں اتنی منزل، یہ ہو سکتا ہے میلوں کے اعتبار سے خشکی سے کم ہو۔ خشکی میں مثلاً تین دن میں 48 میل آدمی طے کرتا ہے، تو سمندر کے اندر کشتی پر جاتا ہے تو وہ 30 میل مثلاً طے کرتا ہے، تو وہ سفر شرعی ہو جائے گا اس کا۔ تین دن تک درمیانے درجے کی رفتار سے کشتیاں جتنی مقدار میں چلتی ہیں وہ سفر شرعی بن جائے گا، اس سے کم کر اگر کسی مسافت پر جانا ہو تو وہ سفر شرعی نہیں بنے گا، وہاں پر پوری ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو جس وقت فرمایا کہ تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر دو نماز میں سے، یہ کمی مقدار کے لحاظ سے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر مرفوعاً احادیث موجود ہیں کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے سفر کی حالت میں، اور جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ اصل میں نماز 2 رکعت ہی تھی، لیکن اقامت کی حالت میں اس کو 4 رکعت کر دیا گیا، سفر کی حالت میں اسی اصلی نماز کو برقرار رکھا گیا، اصل میں 2 رکعت تھی نماز، تو اقامت کی حالت میں اس کو 4 کیا گیا، سفر اگر ہو تو اصلی حالت پر وہ 2 رکعت ہی ہوگی۔ ایک روایت کے اندر ایسا بھی آتا ہے مسند احمد کی روایت کے اندر کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ صلاۃ الضحیٰ بھی 2 رکعت ہے، عید الفطر بھی 2 رکعت ہے، جمعہ بھی 2 رکعت ہے، اور سفر کی حالت میں بھی 2 رکعت، یہ مکمل نماز ہے، تمام یہ مکمل ہے نماز، کیونکہ سفر میں یہی اتنا ہی حکم ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سفر کی حالت میں آدمی نماز پڑھائے یا الگ پڑھے تو قصر ہوگی، اگر کسی مقیم امام کے پیچھے مسافر آدمی پڑھے گا تو پھر پوری نماز پڑھے گا، مقیم امام ہے اس کے پیچھے اگر مسافر مقتدی نماز پڑھتا ہے تو اس کو مکمل پوری نماز پڑھنی پڑے گی، یہاں تک کہ فرض کرو کہ اگر مقیم امام کے پیچھے کوئی آ کر 4th رکعت میں مل گیا ہے، مسافر تھا، پھر بھی اس کو 4 رکعت ہی پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم جدا ہے، الگ ہے، وہ پوری پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر خود پڑھاتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھائے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر منا وغیرہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیا، اور ساتھ امام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کہہ دے بلند آواز سے، کہہ دے انا قومن سفر اتم الصلاۃ، بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہو اپنی نماز پوری کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فرمایا تھا، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، جو مسافر تھے انہوں نے سلام پھیر دیا، جو مقیمی لوگ پیچھے کھڑے تھے ان کے لیے حکم تھا اتمو، تم اپنی نماز کو مکمل کر لو، کیونکہ ہم تو مسافر ہیں، ہم نے قصر کرنی، اور الگ اگر آدمی پڑھتا ہے تو پھر بھی قصر کرے گا۔ یہ قصر کا حکم کیا ہے؟ سفر کی حالت میں قصر کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ دونوں امام یہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے قصر کرنا، اگر قصر نہیں کرے گا آدمی تو وہ گناہگار ہوگا، مسیح ہوگا، وہ قصر کرنا واجب ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، وہ دونوں امام کہتے ہیں کہ افضل ہے سفر کے اندر قصر کرنا، افضل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پوری نماز ہی پڑھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اگرچہ افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن بڑے دو امام یہی فرماتے ہیں کہ گنہگار ہوگا آدمی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ صدقتن تصدق اللہ بیا فقبلو صدقت، یہ اللہ نے صدقہ کیا ہے، معاف کیا ہے، اللہ کا صدقہ قبول کرنا چاہیے، یہ حضور نے فرمایا. اور یہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ حضرت یعلی ابن امیہ، یہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ حضرت آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنا خوف کی حالت میں ہوتا ہے، اگر خوف ہو تو پھر نماز میں قصر کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن کی حالت میں بھی قصر کیا، امن کی حالت میں، مکہ جب فتح ہو گیا آپ قصر کرتے تھے نماز، تو وہاں تو دشمن کا خوف نہیں تھا، وہ تو سن 8 کے اندر ہی مکہ فتح ہو گیا، عرب کا سارا خطہ حضور کے زیر نگین ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، 2 سال بعد آپ نے حجۃ الوداع کیا، تو بالکل امن کی حالت تھی، کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، تو پھر بھی آپ نے قصر کیا. تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ بھائی میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی ہے کہ حضرت آئل سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی حالت کے اندر قصر کرنا چاہیے، تو امن کی حالت میں قصر کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقتن، یہ اللہ کی جانب سے معافی ہے، اس کو قبول کرو. تو یہ خوف کے ساتھ مختص نہیں ہے، مطلق سفر میں جاؤ، امن کی حالت میں بھی، خوف کی حالت میں تو خود بخود ہی ہے، اور اس کے بغیر امن کی حالت ہے، کوئی خوف نہیں ہے دشمن وغیرہ کا، تو پھر بھی قصر کرو، اللہ کی جانب سے یہ معافی آئی ہے. اس کو تصدق کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور صدقے کا قانون یہ ہے کہ صدقہ کر کے اس کو واپس نہیں لیا جاتا، یہ یعنی اس کو واپس لینے کی سخت مذمت آئی ہے. تو کریم آدمی جب صدقہ کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، واپس نہیں کرتا، کرے گا تو وہ کمینہ حرکت شمار کی جائے گی، رذیل حرکت شمار کی جائے گی، وہ اچھی نہیں ہوتی، کرما واپس نہیں لیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو سب کریموں کا کریم ہے، تو اس نے جب یہ معافی دی ہے تو اس کو کیوں قبول نہ کیا جائے؟ تو ہر حالت کے اندر، خواہ خوف کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، لیکن سفر ہو تو پھر اس کو قصر کرنا چاہیے، اگر قصر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، امام مالک صاحب کا. اور انسان جب اپنے اصلی وطن کے اندر ہوتا ہے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے پوری نماز پڑھنا. وطن اصلی جو انسان کا مرزبوم ہوتا ہے، جہاں جنم بھومی ہوتی ہے، پیدائش ہے، رہائش ہے، زمین مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، وہ وطن اصلی کہلاتا ہے، ماں باپ ہیں وہاں، خاندان ہے، فیملی ہے، وہ اصلی وطن کہلاتا ہے. اور دوسرا وطن اقامت کہلاتا ہے. وطن اقامت یہ ہے کہ جہاں آدمی اپنے اصلی وطن سے جا کر 48 میل یا اس سے زیادہ کسی دوسری جگہ جا کر 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر لے کہ میں نے یہاں ٹھہرنا ہے، وہ وطن اقامت بن جائے گا. اس وطن اقامت کا حکم بھی وہی ہے جو وطن اصلی کا ہے، وہاں بھی اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. یہ 15 دن کی نیت اگر کر لے کہ میں نے یہاں 15 دن، کم سے کم 15 دن ٹھہرنا ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو مسافر نہیں بنے گا، اس کو مقیم والی نماز ہی پڑھنی پڑے گی پوری، 15 دن یا اس سے زیادہ، مہینہ، 2 مہینے، سال، بہرحال 15 دن سے زیادہ کی نیت اگر اقامت کی ہوگی تو پھر وہ وطن اقامت بنے گا، اور پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، ورنہ نہیں. 14 دن کی نیت کر لی ہے، 10 دن کی کی ہے، 8 دن کی ٹھہرنے کی کی ہے، وہ مقیم نہیں بنے گا، وہ مسافر ہی شمار ہوگا. 15 دن کی مقدار، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اتنی مقدار تک، یعنی جو آدمی ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ وطن اقامت اس کا بن جاتا ہے، وہاں پر اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور بات بھی ہے، اور یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی، کہ آدمی سفر کے اندر ہو تو پوری نماز نہ پڑھے، اس پر گرفت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب حج پر آئے تو انہوں نے منا کے اندر، مکے کے اندر پوری نماز پڑھنی شروع کر دی، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے، حضور نے، ابو بکر نے، حضرت عمر نے، انہوں نے تو مسافر والی نماز ہی پڑھی ہے، تو حضرت عثمان نے کیسے مقیم والی نماز پڑھنی شروع کر دی؟ لوگوں نے اعتراض کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قصر کرنا ضروری ہے، وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اگر یہ خالی فضیلت والی بات ہوتی تو لوگ کیوں گرفت کرتے، کیوں اعتراض کرتے؟ فضیلت والی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، وہ تو اپنی اختیار سے ہوتی ہے، مرضی سے ہوتی ہے، کر لے تو درجہ زیادہ ملتا ہے، نہ کرے تو کوئی زیادہ اس پر باز پرس نہیں ہوتی۔ آخر کسی اہم چیز کو ترک کرتا ہے آدمی جو وجوب کا درجہ رکھتا ہے، تو اس پر ہی ملامت اور گرفت ہوتی ہے، لوگوں نے ملامت شروع کر دی۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود بہت ناراض ہوئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب مسند احمد کی اندر موجود ہے، کہ حضرت عثمان نے یہ کہا کہ اے لوگو، میں یہاں پر مقیم کی نماز پڑھتا ہوں اس واسطے کہ انی مذ قدمت مکہ تاہلت، میں جب مکے آیا ہوں تو یہاں میں نے نکاح کر لیا ہے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا ہے، من تاہل ببلدت فلیصلی صلاۃ المقیم، جو آدمی کسی شہر میں کسی جگہ پر شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو اس کو وہاں پر مقیم جیسے نماز پڑھتا ہے ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت عثمان کا عذر تھا کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی۔ اب بھی جو آدمی سسرال میں جائے گا تو وہ وطن اقامت کی طرح اس کا وطن ہی ہوگا، وہاں پوری نماز پڑھنی پڑے گی جہاں اس نے شادی کر لی ہے۔ یہ اس روایت نے اس بات کو صاف کیا ہے۔ حضرت عثمان نے بھی مکے میں نکاح کر لیا تھا، اس واسطے فرمایا کہ میں اس وجہ سے پوری نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتے تھے پوری نماز، تو لوگوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی کسی جگہ شادی کر لے اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے، مقیم جیسا نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تم پر کوئی، جب تم سفر کرو زمین، ضرب، تم ضرب کا من مارنا، بیان کرنا، اور سفر کرنا، یا سفر کرنا مراد ہے زمین میں، ملک کے اندر سفر کرو، تو اور سفر سے مراد وہی ہے کہ سفر شرعی جو ہوگا، اس کی مقدار جو تھی وہ میں نے عرض کر دی، تو نہیں تم پر گناہ کہ تم کم کرو نماز میں سے، یعنی چار والی کو دو رکعت کرو۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سنتوں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، فقہاء کرام نے یہ لکھا عالمگیری میں ہے، اور موطا کی شرح میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دوسرے فقہ کے تمام فتاووں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا کہ سفر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک نزول کی حالت ہوتی ہے۔